Funambulista Caendo, a nova canción da banda de Ferrol e Coruña, Zabala. Este sábado 18 van a estar na Sala Mardi Gras con este tema, que adianto do seu segundo disco e todavía inmersos na xira de Pequeno Manual para Grandes Cambios Volumen 1. Recomendabais Zabala en disco e en concerto. Saudos orelludos de Pepe Cuña, benvidas e benvidos a unha nova edición de Ábrete de Orellas, a número 527. Comezamos con novidades musicais da Galiza, en este caso, tras Zabala, Familia Caamaño. Económico, o adianto do vindeiro disco da banda de Sigüeiro, Familia Caamaño. Recomendo vos ver o videoclip desta canción. Do milagre económico da Familia Caamaño, o Mind Your Step da banda de Vigo, Isius. Bye. quinteto Issues vende cumplir un soño que é gravar nos estudios londinenses Abbey Road. Seis cancións, un EP que se chama Studio 2, e do que esta semana compartimos Mind Your Step. Podedes escoitar o disco completiño, só vos levará 10 minutos, porque son seis cancións directas de pop, de guitarras e melodías. A punta de o nome, e por si vos cadra, o 24 de maio van estar no Radar Estudios de Vigo e o 25 na Sala Mardi Gras da Coruña. Volveremos a este EP. E para acabar esta primeira parte de Ábrete de Orellas adicada a novidades de pop rock, pois nada menos que unhas grabacións recuperadas dos anos 80. Foron feitas na Radio Galega, de aí que, aínda que orixinalmente estaban compostas en castelán, foron interpretadas en galego. O primeiro sinxelo de Boyer, agora recuperado polo selo Roimelo. Boyer, a primeira banda de Magín Blanco. Esta canción chámase James Dean. Contáctanos, abretedorellas@gmail.com. das cancións máis melódicas e hipnóticas presentadas até agora por Bayuca. Antía Meixeiras é quen pon a voz no terceiro adianto do novo disco de Bayuca. A peza chamase Sísamo. Volveremos ao novo traballo de Bayuca en canto chegue a redacción Orelluda. Esta semana, o Día das Letras Galegas, o Benres 17, está dedicado a poeta e violinista, por certo, Luisa Villalta. Uxía Senlle, vende compoñerlle unha canción nas as dun poema e precisamente contá con Antía Meixeiras e Sabela Camaño. Nas as dun poema. Menina poeta da cidade alta, que rumiaba versos na súa atalaia, coa teima de poder voar nas as dun poema sen mirar atrás. Menina poeta da cidade alta, que tecía amores no seu pentagrama, cun bello e lixeiro violino na man, e para embalarnos no mar do Izar. Eu son a boca que te invoca, ti és muller sol, a chama que ainda acende o céu, a Luisa Villalta da cidade alta. Da cidade alta, que vive arrolada no vento dos ventos, coa teima, coa arela de atinxir o ton, e en cada palabra sentir o teu son. Eu son a boca que te invoca, ti és muller sol, a chama que ainda acende o céu, a Luisa Villalta da cidade alta. Uxía, acompañada por Camaño e Ameixeiras, nesta peza chamada Nas as dun poema, composta pola artista de Mos en homenaxe a Luisa Villalta, homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas. E a Banda da Loba pois lanza o seu toque final nesta homenaxe a Luisa Villalta. E o Mar, unha canción que ten ritmo ska para reivindicar, por parte das Lobas, esa cara máis social da escritora, de Luisa Villalta, que formou parte do movemento Nunca Máis ou escribiu posicionándose do lado do pobo palestino nesta guerra que non semella ter fin. Tedes tamén o videoclip na internet e quedades agora esta semana en Ábrete de Orellas coa Banda da Loba homenaxeando a Luisa Villalta e o Mar. Cando toca as escumas da letra ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Noches que te miro, cuando se apaga la ciudad, tengo en el pecho un suspiro. Quiero contarte la verdad. Suéltate el pelo cuando corras y mira a los ojos. Fuego eléctrico, a nova canción da camariñá Belén Tajes, acompañada neste caso pola cantautora canaria Marilia Monzón. Belén Tajes, a que coñecemos pois porque militou en Luar na Lubre, tamén forma parte de Cando en Vez de Xosé Luis Romero e Aliboria, tamén de Moura, colaboracións con Vetusta Morla ou Feten Feten, entre outros. O adianto do segundo traballo de Belén Tajes, que xa esperamos na redacción de Ábrete de Orellas. Outra novidade e outro dueto. Neste caso, un adianto máis do que vai ser o agardado disco de A Pedreira, Uxía Pedreira. A Pedreira, acompañada pola súa amiga Guadi Galego, nesta fosforescencia. Es atalaya exacta. Chave o clave que revela ar limpo do mar que ven do norte, vento da travesía, esa ondina nas tebras. Es como unha brisa da alma, onda voluta que empuxa. Fosforescencia que atrapa, picariña, aio, ves limpar todos os males, esa armonía na bruma. Chave o clave que revela con una brisa d'alma, onda o voluta que empuja, fosforescencia que atrapa esa armonía en la bruma. O tempo que da atrás, no hay tempo más allá. Esta fermosura de A Pedreira, acompañada por Guadi Galego, aparecerá no segundo disco, baixo este nome, A Pedreira, da quen fora membro de Chouteira, de Marful, de Nordestinas, e colaborou en 1001 proxectos, un nome imprescindible da música popular galega nas últimas décadas, o de Uxía Pedreira. A voz o piano de Guadi Galego, os arranxos das dúas amigas, Guadi Galego e Uxía Pedreira, e Oreca TX na Chalaparta, grabado nos estudios Abrigueiro con Arturo Vaquero. A Pedreira e Guadi Galego. E máis voces femininas, porque neste caso imos escoitar a peza que nos falta do último EP do Sonor Machine, A Primavera Ten Que Ser Nosa. Pois nesta canción que imos escoitar están as voces de Belén de Andrade e de Lucía Latorre. O Sonor Machine vai estar interpretando, entre outras, esta canción A Última India da Terra este xoves 16 no Café Cultural Ouriense, en Ourense, e o venres 17 na Sala Rebullón de Mos. O Sonoro Machine. Montañas que xa era. a última india da terra, o Sonoro Machine. Este xoves 16 no Ouriense e o venres 17 en Mos. E o sábado 18 na Arca da Noé estarán Sun Yow presentando o seu primeiro disco, Agora. Esta canción chámase Non hai balados. Unha faísca de lume na noitiña do San Suán quiso ir lavar a cara cauga clara do luar. Quiso ir lavar la cara cauga clara do luar. Yow, o sábado 18 na Arca da Noé, en Vilar de Santos. Non hai balados, é unha das pezas incluídas no disco comentado en Ábrete de Orellas agora. E o mesmo día 18, máis en Carral, van estar os Cenzar, acompañados por o reverendo Can e Esterco. Así que esta é unha boa ocasión para recuperar a versión que fai o reverendo Can do Porca Miseria nunha banda amiga de todas elas, o Ruxe Ruxe. O disco dobre, tamén comentado en Ábrete Orellas, 25 anos ruxindo. O reverendo Can acompañando a Cenzar e a Esterco este sábado 18 en Carral. Un T-52, un tanque submarino ruso es la bomba de cobalto. Él quiere ser un líder nacional, es fundar un partido para gobernar. Robar dinero pobo es manipular a vida la gente que me voy a votar. Porca miseria, porca miseria, no estaba miseria, no estaba miseria. Porca miseria, porca miseria, no estaba miseria, no estaba miseria. En último caso, seguir a ser pobre es ser espectador frente al televisor. Currar para un empresario por cuatro patacons y estar caladiño no mande los matons. Eu quiero derrar por toda Galiza miseria, no estaba miseria, no estaba miseria, porca miseria, porca miseria, no estaba miseria, no estaba miseria. Shining like amber stones, washed by the morning, looking for something new, bound to keep moving. Swift as a blazing spring, memories lingering, looking so tired. You've been waiting so patiently, caught up in what I see, waves crashing on the beach, sunsets below my feet. Sit down and take a chegamos xa ao final desta edición de Ábrete de Orellas dun xeito exquisito e relaxado. You've Been On My Mind é unha das cancións incluídas no primeiro traballo do guitarrista e vocalista mugardés Pablo Leira, Dirt, Wood and Grass. Pois este xoves 16, véspera de festivo, tédelo na Sala Mardi Gras, na Coruña. Moitos concertos estes días na Galiza. O xoves 16, Caldo no Torrente Ballester e Xeria van estar o xoves 16 no Contrabajo de Vigo. O día seguinte no Café Teatro Bajo 5 do Barco de Valdeorras. E o sábado 18 no JJ Copas de Ponteareas. O xoves 16, Bule e Orquestra do Medio en Allariz. Eloita Amada e Alteración na estación de Pontecesures. O venres 17, o 8º Miúdo Fest no Rebullón, en Mos, daqui da Ría, en Artabria. O sábado 18, Martelo, en Ferrol, no Yggdrasil. Raposa e Gloria Pavia e Rafa Morales en Compostela, daqui da Ría, en Bueu. Tandub, no Roi Xordo de Allariz. O domingo 19, Milladoiro, no Pazo da Ópera da Coruña, o Mercado do Produto Local e de Artesanía na Arca da Noé, e no Auditorio de Valadares en Vigo, Os Carunchos. O libro disco dos Carunchos, adicado a Manuel María e celebrando os 30 anos da banda, chámase Unha gorxa chea de paxaros. Acabo de comentalo en Abrete Orellas. Esta é a peza que o pecha. Poemas outono. Agora que o tono viña amiga, viña amante sin ser la compañera, habémonos chegar de carribeira, onde a brisa desouga cantiga. E que sexa o tono que nos diga os segredos que ten a sementeira, como se foi espindo a carballeira, e que promesas granarán na espiga. Carunchos en concerto no Auditorio de Valadares en Vigo este domingo 19 presentando pezas como este Poemas o Outono. E para acabar por todo alto este programa de Abrete de Orellas, o domingo 19 ás 8 no Teatro Colón da Coruña e dentro do ciclo Mayo Jazz da Deputación van estar José Miguelez e Jean-Michel Pilk Quartet con esa maravilla de disco que se chama Contradictio. Do que escoitamos Ontology, a versión a dúo a saxo e a piano. Grazas por estardes aí unha semana máis. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos, como neste mismo de José Miguelez e Jean-Michel Pilk, Ontology. Mm-hmm. Thank you.